Telefonszámra akarok feltölteni. Igen, mondom a számot. 063 165 0 971. Mondom a másik számot is. Veszi még egy? Vesz csak. Melyik volna? Az is telenoros. Jó. 063 73 77 541. 3, 7, 3, 7, 7, 5, 4. Igen, az is 200-as már. Akarta? Thank you.